ये دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن در کوی او گدایی بر خود روی گزیدن از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن مشکل توان بریدن مشکل توان بریدن